Грунвальдская бітва, яе прычыны і вынікі. Хоць Вітаўт неаднаразова ў барацьбе са сваімі ўнутранымі і знешнімі ворагамі ўступаў саюз з ордэнам, аднак апошні для яго па-ранейшаму быў небяспечным ворагам. Крыжакі таксама выкарысталі паражэнне Вітаўта на Ворскле перш за ўсё імкненнем поўнасцю падначаліць сабе Жамойт, уступленую ім каторы ўжо раз Вітаўтам. Яны асабліва стараліся гвалтоўна навязваць Жамойтам каталіцтва, а гэта выклікала ў партыя супраціўленне апошніх, прымушала іх уцякаць са сваёй зямлі. Рыцары у лютым 1402 года зрабілі спусташальны набег на гарадзеншчыну, вотчынае ўладанне Вітаўта. У адказ на гэта Вітаўт напаў на крэпасць Готэсвердар і разбурыў яе, а жамойты напалі на горад Мемель, дзе прычынілі шмат шкоды і адкуль вывялі вялікі палон. Са свайго боку рыцары зрабілі паход на Вільню, але ўзяць яе не змаглі. Ордэн, убачыўшы збліжэнне Польшчы і вялікага княства літоўскага ў выніку віленскага з'езда і змяніўшы тактыку ў адносінах да іх, рашыў заключыць мір з Ягайлам і Вітаўтам. Апошняму гэта было таксама выгадна, каб канчаткова ўладзіць смаленскія справы. І ў сярэдзіне мая 1404 года мір быў заключаны. Вітаўт пацвярджаў усе свае абавязацельствы, дадзеныя ім ордэну на Салінскім з'ездзе ў 1398 годзе, у прыватнасці, у які ўжо раз уступіў крыжакам Жамойт. Больш таго, Вітаўт у 1406 годзе прыслаў у гэту зямлю сваіх паслоў з даручэннем сказаць жамойтам, каб яны не супраціўляліся акаталічванню, бо гэта ні да чаго не прывядзе. Праўда, жамойты не паслухаліся Вітаўта і працягвалі сваю барацьбу. Трэба думаць, што гэта і прадбачыў Вітаўт. Яго пасольство патрэбна было толькі для таго, каб паказаць сваю вернасць мірнаму пагадненню з ордэнам, што і зразумела. У гэты час, як мы ведаем, ён быў заняты наўгародскімі справамі. Аднак, закончыўшы іх, Вітаўт зноў уступіў у канфлікт з ордэнам за Жамойт. Закончыўшы пашырэнне дзяржавы на ўсходзе, Вітаўт зараз убачыў магчымасць давесці гэту справу і на захадзе. Это значыць канчаткова і поўнасцю падначаліць сабе Жамойт. Для Вітаўта гэта было не толькі дзяржаўнай, але і асабістай справай, бо ён глядзеў на гэту зямлю як на сваё спадчыннае ўладанне, якое належала яго бацьку Кейстуту. І ордэн, і Вітаўт добра бачылі непазбежнасць канфрантацыі паміж імі. Але адначасова наспеў канфлікт паміж тэўтонскім ордэнам і Польшчай, калі ў жніўні 1409 года крыжацкія войскі ўварваліся ў Добрынскую зямлю. Усё гэта прывяло да агульных дзеянняў Польшчы і вялікага княства літоўскага супроць ордэна, аб чым і дамовіліся Ягайла і Вітаўт пры сустрэчы ў берасці ў снежні 1409 года. Ордэн таксама стаў рыхтавацца да рашучай барацьбы, збіраючы з усёй Еўропы вопытных рыцараў. І рашаючы момант наступіў. У ліпені 1410 года аб'яднаныя войскі Польшчы вялікага княства літоўскага пад камандаваннем караля Ягайлы і вялікага князя Вітаўта перайшлі мяжу прускага ордэна. Насустрач ім рухалася крыжацкае войска. Адны і другія сустрэліся каля вёскі Грунвальд, дзе 15 ліпеня і адбылася грандыёзная бітва. Хоць дакладных звестак аб колькасці ўдзельнікаў ёй з аднаго і другога боку мы не маем, аднак аб іх вялікім ліку гаворыць колькасць харугваў, за кожнай з якіх стаяла поўная вайсковая адзінка. Дык вось, пад камандаваннем Ягайлы Вітаўта было 90 харугваў, у крыжакоў 51 харугва. У тым ліку з Беларусі мы бачым полацкую, віцебскую, гарадзенскую, берасцейскую, пінскую, новагародскую, ліцкую, ваўкавыскую, мсціслаўскую, драгічынскую, мельніцкую і іншыя. Войскі Вітаўта занялі правы фланг, польскія левы. Калі Вітаўт увесь час быў са сваім войскам, аб'язджаў і падбадзёрваў яго, Ягайла, даручыўшы камандаванне сваім войскам кракаўскаму мечніку Маскаржэцкаму, ад'ехаў назад і ніякага асабіста ўдзелу ў бітве не прымаў, а стоячы на пагорку, акружаны шматлікай світай, маліўся Богу. Вітаўт каля палудня адкрыў наступленне на ордэнскае войска. Крыжакі пасля іх артылерыйскага агню таксама рушылі ў бой, у выніку чаго атака Вітаўта была адбіта. Тады вялікі магістр Юнгенген, падмацаваўшы свае войскі, сам перайшоў наступленне і хутка расстроіў шэрагі Вітаўта. Татары першыя кінуліся ў рассыпную, пасля кінуліся бегчы ратнікі віленскія, троцкія, жамойцкія і валынскія, частка польскага войска, якое прымыкала да войска Вітаўта, таксама пасунулася назад. Усе намаганні Вітаўта стрымаць уцёкі з поля бою і аднавіць бітву былі дарэмнымі. Рыцары нястрымна ішлі наперад. Частка літоўскага войска была загнана ў балота і там знішчана, другая частка са страху бегла ў родныя месцы, абвяшчаючы аб паражэнні сваіх. Яно было б непазбежнае, каб не смаленскія хваругвы, якімі камандаваў мсціслаўскі князь Сямён Лунгвень Альгердавіч. Менавіта яны стрымалі напор крыжакоў, уступілі ў рукапашны бой і тым самым далі магчымасць Вітаўту аднавіць баявы парадак. Гэта выратавала і польскае войска, ад якога ўжо была забрана немцамі галоўная харугва. Аб'яднаныя войскі Вялікага княства Літоўска і Польшчы перайшлі ў наступленне і вечарам закончылі поўны разгром крыжацкага войска. У ліку шматлікіх забітых крыжакоў быў вялікі магістр Юнгенген. Трэба зазначыць, што апісанне Рунвальдскай бітвы ў розных крыніцах не супадае ў дэталях, як, напрыклад, у хроніцы Быхаўца. Аднак усюды падкрэсліваецца яе вялікае гістарычнае значэнне як магутнага ўдару па крыжацкай агрэсіі. На жаль, гэта бліскучая перамога не была даведзена да канца, да поўнага паражэння прускага ордэна. Ягайла і Вітаўт прастаялі некалькі дзён на полі бою без дзейнасці. Гэта дало рыцарам магчымасць зноў мацавацца і не дапусціць узяцця іх сталіцы Марыенбургам. На дапамогу прускаму ордэну прыйшлі войскі Лівонскага ордэна. Ёсць нават звесткі, што адбылася сустрэча Вітаўта з магістрам гэтага ордэна Германам, які быццам бы ўпэўніў вялікага князя ў небяспечнасці для яго дзяржавы канчатковага знішчэння ордэна, бо гэта прывядзе да ўзвыжэння Польшчы. І сапраўды, як убачым далей, апошняе адбылося. Як бы там ні было, а Вітаўт у хуткім часе адмовіўся ад аблогі Марыенбурга і павёў свае войскі дадому.